hét mesterlövésze legenda volt. Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az Önkényes Mérvadóban. A Quiz Show című 1994-es filmről fogunk beszélgetni, amit a Robert Redford rendezett, és amiben a Ralph Fiennes és a John Turturro játszanak. Egy quiz showról szól, nagyon meglepő módon, és a Ralph Fiennes, illetve a John Turturro, ők az a két versenyző, akiken demonstrálódik, akiken kifejezésre juttatja a filmrendezője azt a nagyon súlyos visszaélést, ami a szórakoztatóiparban a spektákulum társadalmával történt. Azt a nagyon súlyos visszaélést, aminek a keretében nem az történik, amit látunk, azt a nagyon súlyos visszaélést, amelynek a keretében elkezdődött a világnak a világ látványára, a világ élményére, a világ illúziójára való leváltása. Valahogy le lett váltva a tényleges történés, megkoreografált látszatára, élményére. A kollektív tudattalan archetípusaiból és a kollektív tudattalan mítoszaiból, úgymond a népmesékből konstruálnak újra, meg újra, meg újra olyan média helyzeteket elénk, a szemünk elé, amely média helyzetekben mi úgymond olyan jungi alapon valami azonosulást, valami mély mintázatot élünk meg. A belső mintázatra rímelő külső élményt kapunk. Ez a belső mintázat, ez mindenkiben ott van. A kollektív tudattalan archetípusai és azok a mítoszok, amelyek a közös mítosz világunkban élnek, és azt átszövik, azok feleletre várnak a létezésben, és még ha nem is annak megfelelő mintázatot tapasztalunk a fejünkön kívül, arra akkor is ráprojektáljuk a tudattalamban élő mintázatokat, azt a patternt, ami belül munkál, az kívülre kerül, és mintegy azt akarjuk látni. Hát nem, az esetek zömében nem a valóságot látjuk, hanem a valóságnak a mitizált mintázatát látjuk. És ezt megértve a kommunikációs elit elkezdte módszeresen legyártani a tudattalan mintázatait a realitás helyett. És amikor egy versenyt látunk, ami amúgy tök izgalmas lenne önmagában azáltal, amilyen szabályokkal és amilyen működéssel elénk fel van tárva, az már nem elég a kommunikációs elitnek, hanem ír egy népmesét belőle, és azt a népmesét fogja érvényesíteni, mert értékesíthetőbbnek bizonyul, mint amilyen a valóság, amely még ha még olyan izgalmas is, kiszámíthatatlan, márpedig a szponzor nem szereti a kiszámíthatatlanságot. Annyira így van, amit mondtál, hogy miképpen jelenik meg a popkultúrában és a médiában ez a mitológia, hogy Roland Barthes, aki egy strukturalista irodalomtörténész volt, neki az 1960-as években jelent meg a Mitológiák című könyve, ami pont arra mutatott rá, különböző elemzésekben, hogy amikor valaki bemegy a kozmetikai szalomba, vagy valahol van, és a kezébe vesz egy képes magazint, abban miképpen köszönnek vissza a régi antik mitológiai mintázatok, és az egész tárkultusz miképpen alapul mondjuk az antik mitológiáknak a hőskultuszán, és antik modellekből építik föl például a sorozatokat is. Csak ajánlani tudom a Roland Barthesnek ezt a Mitológiák című könyvét, és hát nyilván, mert ezek népszerű történetek. Ugye ez a Quiz Show című 1994-es film, ez egy 1958-as megtörtént botrányt dolgoz föl, amely során kiderült, hogy az NBC televíziós csatornának a 21 című műsorában, hát ugye meg van bundázva, hogy éppen kinyerje meg a jutalmat, mert kiderül, hogy a Jerry Toll nevű, hát ilyen erősen, nagyon magas vastartalmú üdítő gyártó cég, a főszponzor, az ha már ugye dollármilliókat költ a 21 című művetségi vetélkedőre és annak szponzorálására, akkor nem szeretné, hogyha egy ellenszenves versenyző lenne az, aki sorozatban megnyerné az adott utamokat, hanem valami népszerűbb és eladható figurát szeretne győztesnek, akivel összekötik, ugye a Jerry Tolt, ugye az egészséges, energiadús ember mindennapi italát, a főszponzort egyébként Martin Scorsese alakítja ebben a filmben. Ez elvileg a jelen média törvény szerint egy áthatolhatatlan fal. Tehát egy műsort lehet szponzorálni, de nem lehet beleszólni az abban elhangzó véleményekbe, vagy abba a tartalomba. Ugyanakkor én azt látom ebben a filmben, mind a mellett, hogy a népmesék sem igazak. Tehát ahogy a Robi itt kitért ezekre, tudod, mindenféle osztályugrás, parasztgyerekből lett királyfi, a különböző ilyen golddigger tevékenységeknek a sikerei, aranyásások, a gyengébb mindig legyőzi az erőset, a jó mindig felülkerekedik a gonoszon, reménykeltő, de hamis. Azt gondolom, hogy ez az 58-as műsor, könyörgöm, ez a televízió hatalom átvételének első perceiben történik. Az 50-es években terjedt el a televízió az amerikai háztartásokban, és már a nyitónapon ilyen botrányra ébredünk, hogy a műsorszerkesztők megbundázzák a mérkőzést. Az a helyzet, hogy nem a tévés szerkesztőkben kell csak keresni a hibát, nem is a rádióban közvetlenül előtte, vagy a színházban, hanem saját magunkban, azokban, akik mindig is velünk éltek, a mitológiai hősöknek akár a hamisságában, a lovagi tornákból kiemelt bajnokokban, mint aktuális ilyen totemekben, a királynékban, akiket ott gondosan megválasztottak szerelem helyett a király mellé, a nemessé emelt hadvezérekben, a különböző vurslik céllövöldései között, akik elállítják a fegyvernek a csövét, a hamis kártyásokban, a vadnyugaton és utána, az összes imposztorban és csalóban, mindenkiben, aki egy futóversenyen levág egy kanyart, mindenkiben, aki ma a sorban tolakodik mögötted vagy előtted a spárban, meg mindenki, aki a földön talált pénzt azonnal zsebre vágja, és nem keresi, hogy tartozik-e hozzá egy gazda. A kérdés, hogy hányan vagyunk ilyenek? Tehát, hogy a társadalomnak hány része az, aki amikor alkalom adódik, akkor bestelenül, vagy egy fölösleges bestelenséggel fog viselkedni 5% vagy 50%? Hát csak itt nem egyénről van szó, hanem itt egy multinacionális részvénytársaságról van szó. Itt egy vállalatnak az intézményes csalásáról van szó. Itt a két hős, a Ralph Fiennes által játszott Charles Van Doren és a John Turturro által játszott Herbie Stempel, ők kétféle nagyon másfajta archetípust személyesítenek meg. A Charles Van Doren, ő az arisztokrata, ő a kifinomult ember. Ja, a keleti parti értelmiségi, az értelmiség arisztokráciája. Tehát nagyon magasan kulturált, és nem csak kulturális értelemben arisztokrata, hanem abban az értelemben is, hogy hát ő a vagyoni elithez tartozik. A 17. század óta ők már a keleti parton vannak. Ők még a holland gyarmatosítókkal együtt érkeztek. És akkor itt van Herbie Stempel, ez a csóró zsidó. Ez a csóró zsidó, aki tényleg igazán nem vitte semmire, mert nem az a sztereotíp zsidó, akinek hát nagyon jó az üzleti érzéke, hanem ő neki a teljesen fölösleges fejében pangó lexikális tudása nagyon-nagyon-nagyon nagy, és az életének az egyetlen adódó alkalma, amikor ez hasznosnak tűnik, ez a quiz show. És hát eljön az a bizonyos pillanat, amikor a hős már nem annyira kedves a nézőknek. A hős kultusza, a hős nyerése, a hős győzelmi sorozata kezd unalmassá válni, a hős már nem eléggé azonosulható, és ezt bizony a Jerry-tól a szponzor megérzi az értékesítésnek a visszaesésében. Le kell váltani a hőst. De mi van, ha a hős túl okos? Mi van, ha a hős minden kérdésre tudja a helyes választ? Majd a vállalat meg hátrál, majd a vállalat széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát itt mi a nagy tőke, nem tehetünk semmit, hát ez a zsidó minden kérdésre tudja a választ, mi más tehetnénk. De amint azt tudjuk, a 20. században ezek a vállalatok soha nem tárják szét a kezüket, és soha nem néznek kétségbe esetten egymásra mondván, hogy mi nem tehetünk semmit. Ők minden helyzetben feltalálhatják magukat, meg is teszik. az milyen, hogy a John Turturro szöveges szerepének kezdetekor talán az első mondatában már kitér a szponzorra. Tehát ő, mint játékos, vesz részt annyira ebben a játékban, hogy épp hogy bemutatja őt John, vagy a műsorvezető, és ő megmondja, hogy ha szabad megjegyeznem, a feleségem remekül érzi magát, mióta fogyasztja a terméket. Na igen, szóval itt ez nem egyszerűen arról van szó, hogy ő stréber, meg hogy megpróbál a szponzor kedvében járni, bizonyára erről is szó van, hanem itt arról van szó, hogy ez a televíziózásnak egy olyan korszaka, amely már ma is olyan úgymond hihetetlen kor. A legenda szerint a Rékasi Károly ezt utána tudta csinálni, de ez csak mondás, azt hiszem, hogy a barátok Rékasi Károly elhelyezte a szponzorának az egyik termékét a díszletben. Én ezt csak ilyen legendként hallottam, és nem láttam, de csodálatos, és mégiscsak valahogy az ő nevéhez kezdett fűződni. Ő a televíziózás Robin Hoodja. Igen, a rózsabiszt polcain megjelentek a Forever cuccok. Szóval arról van szó, hogy ez egy olyan korszak a televíziózásnak, ami már a mai ésszel sem felfogható. 50 millió ember nézi estéről estére ezt a műsort. Ez olyan mértékű közösségi élmény, amilyen ma már nem létezik a tömegszórakoztatás közegében. A Super Bowl nagyjából, tehát ezeket a legnépszerűbb NBC-s late night show-kat, azt, ami mit tudom én, 10-kor kezdődik, és hogy is van, hogy talán 8 a másik oldal, vagy 3 óra különbség van a két part között, minden esetre a legnépszerűbb late night show-nak is ilyen 6 millió körüli nézője van egy nap. Nyilván ez a Friderikusz Sándor érájában is elmondható, hogy soha annyian nem néznek már többé televízió műsort, mint amikor két csatornánk volt, és abból is az egyik, az a másik volt. Ha jól tudom, egyébként a 90-es években az O.J. Simpson per és ítélet hirdetése tartja a televíziós rekordot, amit annyian néztek, ami egy klasszikusan az a per volt, amikor egy bűnügyi pert egy rasszizmus perré sikerült átfordítania O.J. Simpsonnak és védőügyvéd stábjának, mert egy külön adás problémája. Ugye még az, hogy az 1950-es években, hát ez a szappanoperáknak a korszakról eleve azért lesz szappanopera, mert a két műsor közötti szappant, mert ugye a háziasszonyok néztek leginkább akkoriban televíziót, és nekik kellett eladni főleg a háztartási termékeket, aztán persze mindenkit meghódított a televíziózás. Ez az időszak, amikor egy tévé volt, hiszen ugye, hitetlenkednek, amikor Marty McFly azt mondja, hogy neki két tévéjük is van, hogy 1950-ben fogázik. Senkinek sincs két televízió készüléke. Igen. De azt az egy tévét mindenki nézte az egész családban. Szóval az Amőba játékra jelentkezett. Hát a barátaim szerint van némi érzékem az ilyesmihez, hát ők vettek rá. Mit szólna a 21-hez? 21? Az is D-hez tartozik. Ön fiatal, elegáns, jó családból van. Minden kölyök eszményképe lehet. Na és ez a Herbert Temple? Mi van vele? Imádom a fickót. Persze. De a közönség sajnos most már nem néz fel rá. Ha ön gyerek volna, olyan akarna lenni, mint egy ilyen esetlen Boldó. Én Joe DiMaggio akartam lenni. Tényleg? Én is. Főleg, miután aláírta azt a szerződést. Igen, ennek az országnak egy értelmiségi John DiMaggio kell. Vagyonnal, gyönyörű nőkkel a háttérben. Aha. Olyan aggyal, mint DiMaggio karja volt. De. Jó, tudom, állítsam le magam. Te jó ég. Most mihez kezdünk? Hát, megpróbálhatom. A gond csak az, tanár úr, hogy majdnem biztos, hogy nem fog menni. Gondolom látta Stemplőt, a fickó verhetetlen. Bevallom, ezért is választottam inkább az Amőbát. De megtehetnénk azt is, teszem azt, hogy elindul a 21-ben. De csak olyat kérdezünk, amit biztosan tud. Például azokat, amelyekre ma délelőtt válaszolt. Ezt nem értem. Dehogy nem. Hát, azt hittem, a kérdéseket szépben őrzik. Úgy is van. Akar nyerni, vagy nem? Szeretnék, de becsületesen, ha lehetséges. És ez így nem az? Mikor Gregory Peck szaltót ugrott a szakadékba, gondolja, hogy tényleg ő volt? Eisenhower legtöbb könyvét más írta, na és akkor? Nem mi adnánk a választ a szájába, csak tudjuk, hogy tudja. Ez nem ugyanaz, mintha én indulnék, vagy és megjátszanák az intellektuált. Önnek tudás, sok évnyi tanulás van a háta mögött. Hát, azért kíváncsi volnék, mit szólna ez mondjuk Kant? Ő sem akadna fönn rajta. Gondoljon csupán a dolog nevelő hatására. Magára 40 millióan fognak figyelni. Senki sem tudna róla, csak mi hárman. Akkor sem helyes. Nemet kell mondanom. Csak egy ötlet volt. Ez is a teszt része volt? A Quiz Show című filmről beszélgetünk, ami 1994-es film, a televíziózásnak a bölcsőjéből közvetít minket Robert Redford és a Ralph Fiennesnak meg a John Turturro-nak a főszereplésével. Nézzünk végig egy olyan drámát, amelyben hát a média elit legyártja nekünk a hőseinket, pedig azok a hősök a önmaguk erejéből úgy épp oly hősök lehetnének. Hát, aki kíváncsi a történetre, az most ne figyeljen ide, mert kénytelenek vagyunk egy poént ellőni belőle. Kiderül, hogy a Herbert Stample, a kis alulról érkező brooklyni zsidó fiú, aki hát elképesztően előnytelen kinézetű, valójában őt is csak felépítik. Tehát neki is előre megmondják a válaszokat, hogy tudja, és amíg sikeres ez a történet, a kisembernek a története, addig ez működik, amikor platózik a népszerűsége a figurának, és már nem lett több Jerry-tolt eladni vele, akkor jön az igény, hogy valahogy változtassanak. Jöjjön egy igazán vonzó karakter. Igen, jöjjön valaki, akinek a helyébe szívesebben képzeli bele magát a néző. Mert a kisembernek, a nyomorult kisembernek a sikere az egy élmény egy bizonyos fokig, amíg nem válik hőssé. De abban a pillanatban, hogy hőssé válik, a néző azt érzi, hogy hát ez lötyög rajta ez a szerep. Nem ilyen hősöket akarunk. Én ezen a ponton, ahol hőssé válik, amikor még egy kis senki, aki megcsinálja a szerencséjét, megy az azonosulás. De amikor egy hős lesz, amikor emberi milliók beszélnek róla, emlegetik őt, amikor már igazán föl kéne nézni rá, mint egy valódi hősre, az már nem megy. És akkor az értékesítésben meglátszik, visszaesés. Hát, mintha azt mondanánk, hogy Susan Boyle jól esik, ahogy jó pontokat kap a zsűritől az X-faktorban, vagy a Britain's Got Talent-ben, de azért a Playboy címre a planet tegyük föl. Na igen. Nagyjából ez. Meg ugye rájönnek, hogy műfajilag ez a quiz show, ez nem szappanopera, hanem valóságshow, ezért kvázi évadokra, vagy negyed évadokra kell osztani, nem az kell, hogy a Szabó család mintájára a Torturro által játszott Charles az éveken keresztül szerepel, bocsánat, Herbie a képernyőn szerepeljen, hanem amikor ez már nem okoz nézőszám növekedést, akkor le kell cserélni és újra legyártani ezt a legkisebb királyfi történetet, és majd nyilvánvalóan, amikor a Ralph Fiennes által játszott Charlesnak is a figurája meghozta a nézőszám növekményt, akkor majd őt is le kell cserélni. Az a furcsa az egészben, hogy olyan emberekből építenek fel bálványt, már a bálványépítés is egy kérdőjeles dolog, de olyanokból építenek fel hamis bálványt, akik valóban bálványá és hőssé tudtak volna válni, hiszen ezek az emberek egyébként tudnak, jól tudnának szerepelni, de az nem hozna maximális nézőszámot. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint ahogy egy idővel ezelőtt elég volt, ha beült mondjuk Presser Gábor, vagy akár a Puzsér egy zsűribe, és elmondta a véleményét, aztán hirtelen már rájuk kellett aggatni Lakatos Márk szekrényének a háromnegyedét. Lásd, Eszenyi Enikő, aki nem tudott ellenállni ennek a kísértésnek, hogy ott belőle építenek egy olyan szobrot, mint a Hannibal sorozatban a csávó emberi húsból. Ha itt most átkerülünk a műveltségvételkedők történetére, vagy amit csak a magyar televíziós történetéből ismertünk, akkor itt is láthatunk egy hasonló folyamatot. Minél kell inkább dramatizálni, minél kell inkább kosztümösíteni. 1985-ben Egri Jánosnak az elmebajnoksága volt az első műveltségi vetélkedő, és mondjuk egészen... A magyar televízió kettes stúdiójából. Minden adás elején bemondták a dátumot, és egy ilyen hang, de rettenetesen ilyen pátosz, tehát egy tök jó aurát teremtő hang, elmondta, hogy milyen nap, hanyadik adás, melyik stúdióból. Mintha ez közérdekű lenne, hogy melyik stúdióból. Az egy kitűnő... Életedben nem jutsz be oda. Az egy kitűnő Monty Python paródia. Szerintem akkor egymás után elmondják, hogy a magyar televízió... Ja, és sokszor. Tényleg, nem, én adom. Akkoriban még a versenyző számított, és azt, hogy milyen gyorsan tudja a választ, és nagyjából ez a műfaj a mindent vagy semmitig ment, amelyet Vágó István vezetett, ahol több versenyző ugye versenyzett egymással, hárman voltak, ott volt Brunner Márta, aki mindig kínálgatta a termékeket, és mindig próbálta a szilvános tujákra rátukmálni a versenyzőt, hogy álljon meg. Most hol járunk, ez már a melyik? Ez 1994, uh-huh. Az a mindent vagy semmitnek az időszaka. Uh-huh. És aztán ezt váltotta föl a sokkal inkább az adrenalinnak, a sokkal inkább a feszültségnek, a sokkal inkább a personális élménynek a felgerjesztésére, az átélésére szolgáló milliomos formátum, amiben a Vágó István egy évtizeden át, aztán a Friderikusz rövid időn keresztül vezetett műsort. A milliomos az már nem arról szólt, hogy ki tudja gyorsabban a választ, hanem arról a feszültségről, amelyre a műsorvezetőnek kell a néző élményéhez tartozó szörfdeszkát ráfektetnie, hogy az magasra emelje a műsor nézettségét. Hogy ott valójában a versenyző drámája az, amit át akarunk élni, igazán nem fontos, hogy mi a kérdés, igazán nem fontos, hogy mi a helyes válasz, egyáltalán nem fontos, hogy mennyi idő alatt tudja a választ, mert bőven kap időt rá, és pontosan tudjuk eközben, hogy ez a feszültség nem reális, hogy az az idő, amit ott a Vágó István kivárat a válaszadóval, az nem szükséges ahhoz, hogy ő tudja vagy nem tudja a helyes választ, hanem az a műsor dramaturgiájához tartozik, és a vezérlő stúdióból a Vágó István fülére mondják, hogy még húzd, még akarja, ez még az élmény része, még akarja a néző a bizonytalanságot, amiből aztán valamerre elbillen a döntés, és aztán eljutunk odáig, hogy a döntés helyes volt-e vagy sem, végzetes-e a versenyző előmenetelére vagy sem. A Legyen Ön is Millió Mostban, nyilván ez már egy vásárolt formátum, ez végig tarolt a világon, jobban, mint a most népszerűségnek örvendő 500, amit néhány országban licencelték, de egyébként Amerikában is 2 évadot láttam belőle, de a manapság mondjuk a Génius meg az 500 még megüti a kérdések színvonalát tekintve és változatosságát tekintve ezeknek a 2000-es évekig tartó, vagy 2000-es években talán még fennálló műsoroknak a színvonalát. Ugyanakkor mondjuk egy ilyen 500 típusú műsorban elhangzik egy adásban 40 kérdés. A Legyen Ön is Milliómosban egy adásban kb. 10 kérdés hangzott el. Tehát a 25 kérdés ugye a top nyeremény, nem tudom, hogy 40 millió forint, vagy éppen hová skálázták abban az időben a tetejét. 25 kérdés. Az a, volt valami is postás rác talán, aki végigment ezen a játékon. Azért ez kb. 2,5 adás. Ezért mondom, hogy adásonként valójában 10 kérdést hallasz, úgyhogy gyanítom, hogy a nettó műsoridő az kb. 50 perc vagy 48 perc, tehát ennyi időn keresztül minden kérdésnél átlagosan 4-5 percet ülünk, és növeljük a drámát. És közben meg a cikluson is meg lehet figyelni, hogy azt, amit itt a quiz show által elénk tárt műsorban heteken át húznak, a hetekig van benne a Herbie karaktere, és utána a hetekig van benne a Charles karaktere a műsorban, valójában a nézőszámot folyamatosan növelni kell, és a hősöket cserélni kell, és nagyjából a legsikeresebb hősre 2,5 adás kell, hogy jusson, azaz, ha hétfőn jött, akkor szerdán már menjen, a kevésbé érdekes játékosra meg egy egész adás se. A 90-es évek közepén még a Mindet vagy Semmitben, hogy a Kodály Bence volt az, aki nem csak megnyerte az autót. Meg az M. Nagy József talán az a másik ilyen neve ennek. Akik ugye ilyen igazi klasszikus népesei hősök voltak, akik valóban illeszkedtek abba, hogy egy mitológiát építenek föl. Egy Parsifal történet, vagy Szent Lászlótnak a története lehetne sorolni a mitológiai példákat arra, amit a Kodály Bence ott megjelenített. És aztán eljutottunk oda, amikor nem csak régen láttam, hogy a Boom nevezetű televíziós vetélkedőt, ahol már csoportokban celeb mamik versenyeznek, tehát celebek, akik mamik, ilyen nagyon buta leegyszerűsítés kérdéseket tesznek föl, tehát a műveltség színvonala is, tehát az, hogy mi az a lexikális tudás, amit számon kérnek, a lexikon nagyon megváltozott. Tehát a 90-es évek közepén, de még Legyen is Milliómosban is arra kérdeztek rá, hogy ki Otelló felesége, Desdemóna. És ebből lett az, hogy ki Majka felesége, Dundika. Ugye ezt kellett már tudni, már ez lett a műveltség, az általános műveltség, amit a televízió számon kér. És ahhoz, hogy ezt tud, nem a Shakespeare műveket kell olvasni, hanem azt a csatornát kell nézni éjjel-nappal. És végül, és ha nem tudod a kérdést, akkor egy ilyen lufi felrobban, és festék robban a versenyzőknek az arcába, hogy befedi őket. Tehát megszégyenülted, meg kell szégyeníteni őket. Volt a Leggyengébb Láncszem című műsor, amit a Máté Krisztina vezetett. Ez az is egy angol formátum volt, én legalábbis a brit BBC-n láttam, talán a BBC valamelyik csatornáján láttam ennek a műsornak az eredetiét, vagy talán az sem az eredetije volt, az is csak az egyik. Valamivel szimpatikusabb, mégis keményebb nő, ugyanúgy forgolódik egy pódiumon. Ott a megalázás lépett elő, mint az élmény forrása, hogy aki nem tudja a választ, abba a Máté Krisztina, aki nagyon autentikusan hozta ezt a gyűlöletre méltó személyt, ezt a domina. Igen, quiz dominát, széjjel gyalázza, de olyan mocsok módon, amik egyébként szintén előre megírt alázások. Alázások tartoznak hozzá, és ez a formátum része volt, hogy szégyenítsd meg az illetőt, aki a leggyengébb láncszem, és utána elhangzottak a műsor emblematikus frázisainak szánt szavak, mely szerint viszlát. És tudod, ma ön a leggyengébb láncszem, viszlát, és megnyom egy gombot Máté Krisztina, és megnyílik a csapóajtó alatta, és ő elsüllyed. Mint egy kizuhan a képből. És ebben, de csak ebben mint egy, nem úgy, mint a tényleges kizuhanós műsorban. Igen. Volt egy tényleges... Szerintem csak leléptek egy ugyanarról a kis pulpitusról. Volt egy tényleges kizuhanós műsor is. Mert Csiszár Jenő vezette emlékeim szerint. Aha, mert az élmény azért kiáltott, hogy a metafora az konkretizálódjék. Valósuljon meg ténylegesen, hogyha elsüllyesztünk valakit a képernyőről, az süllyedjen el fizikai mi voltában a képernyőről egy csapóajtón keresztül. Azt írja a hallgató, hogy Hide the Pain Herald is szerepelt a Mindent vagy Semmitben. Ő ugye Arató András egy mérnök, aki nem kevés ilyen trivia játékban szerepelt. De ez nem a DJ Arató András. Nem. Lehet, hogy nem is András, de azt hiszem, hogy Arató. Ő akkor lett népszerű, amikor a rokonai beadták a sajátos vigyorát egy ilyen stock adatbázisba, és elkezdték használni hirdetésekhez azt a vigyorát, amivel hát így szavak nélkül is azt mondja, hogy kerültem én ide. Peti, te nem tudom, hogy mit említettél az előbb, mint a televíziós vetélkedők, vagy akár kvízműsornak titulált dolgok alja, de nem találom a nevét, de ami most a megy... A Boomot mondtam. Boom. Én most láttam egy olyat, nem tudom, hogy ki vezeti, és hogy mi történik, de arra kell tippelni, hogy a nézők soraiból felállított statiszta hány kiló. Odaáll valaki, 3-4 percen keresztül ennek a vadidegennek dobálják hát nem tudom, hogy sértéseket, de tudod, így próbálják kitalálni, hogy hány éves, vagy hány kiló. Azt hiszem, hogy hány éves, most teljesen mindegy. Ez nem lehet tudni, tehát világos, hogy tippelünk, de akkor minek kell odaállítani egy embert? Voltak ilyen játékok, ahol a közelebbi tipp nyert, mondjuk. Azt kellett eltalálni, hogy hány kiló egy elefánt, és akkor az egyik azt mondta, hogy 1300, a másik meg 1900, és amelyik közelebb volt, az kapott pontot. De itt embereket a közönség soraiból le kell kb. Pontozni, és akkor erre jár a nyeremény, ha eltalálod. Kicsit visszatérnék a leggyengébb láncszemhez, mert az két okból jelentett szerintem számomra paradigmaváltást. Egyfelől az addigi tipikus műveltségi vetélkedős játékosokkal szemben, ahol nem tudom, egyetemisták, értelmiségiek, közgazdászok szerep helyett, itt megjelent egy olyan típus, tudom, magánnyomozó, kigombolting, szőrös melkas, stb. Tehát, hogy már más közegből rekrutálták, és a leggyengébb láncszemben fordult elő az, hogy itt a játékosok kiszavazták egymást. És egészen az utolsó fordulóig bentartották közösen azt a versenyzőt, aki nyerte addig a pénzt, aki gyűjtötte az összeget, és a vége előtt összefogta. A két gyengébb összefogott ellene. Igen, tehát a két házmester gyakorlatilag, mert az a házmester Magyarországa, összefogott, és kiszavazták az okosat, aki addig összegyűjtötte a pénzt, és azt a két sutyó pedig ő aztán eldöntötte, hogy melyikük viszi tovább, viszi haza a pénzt. Na, hogy álljon itt a tény is, a Maradj talpon a Gundelnak a műsora, amiben a tényleges csapóajtó volt, és a Kassa Tibi vezeti a Pénzt vagy Éveket című remek művet, amit az előbb említettem. Töltetek még közben? Igen, kérek. Megérdemli? A sztékje milyen? A jó húsnál nincs finomabb. Tudja, Hör, pokoli, épp nézem a minap, a nézettségindexünk. Igen? Szinte hihetetlen, de maga platózott. Platóztam?

Ők reality-ket néznek, meg szappanoperákat néznek, meg sorozatokat néznek, és olyan kulturális formátumokat gyártanak az Index felületére, mint a Hogy volt, ami az értelmiségi segédmunkának az alja, de a legalja, ami arról szól, hogy ha te nem néztél meg egy epizódot a Dallasból, vagy a akármilyen X-faktorból, akkor ott egy értelmiségi segédmunkás, az lekörmöli neked, hogy mi történt abban az epizódban. Ez a kötelezők rövidennek a Web2-es változata. Na igen, csak a kötelezők rövidenben legalább kulturális tartalom az, amit meg, aminek a fogyasztását megkönnyítjük. Itt meg egy kultúra nélküli tartalom az, amit a kultúráért amúgy felelős személyek kilúgoznak és megtöltik bulvárral és megtöltik kereskedelmi tévés hulladékkal. Hogy itt ahogyan itt a Herbie Stample-t kivásárolják az értelmiségi kulturális státuszából, meg a becsületéből, valami ilyesmi történt az egész értelmiséggel széles körben. Nem csak vele próbálkoznak egyébként, ha a filmnek a végén azt az ügyvédsrácot, a Dick Goodwint is megkérdezik a szorult helyzetben, hogy nem akar-e egy tévéműsort. Hogy ezt, ugye, tudod, ez az a valuta, ez az a pirossal áthúzott útlevél, amivel nem kell megállnod, ha a rendőr keresztbe áll az úton. Ez a license to kill. De csak hazudnak. Nem kapsz semmit, nem leszel tévéműsorvezető, nem enged be téged csak azért, mert vállalod azt, hogy nem tudod egy kérdésre a választ, nem fogja téged beengedni a médiakaszt, és te belőled egy országosan ismert valakit csinálni, hát ez sokkal nagyobb értéke van, sokkal nagyobb szabású alkuk keretében értékesítik az ilyen pozíciókat, nem azért, hogy te most ne tudjad azt, hogy ki volt az Oscar-díjas 30-valahányban. Itt egyszerűen arról van szó, hogy te mint értelmiségi beárazod a saját műveltségedhez tartozó úgynevezett állítólagos kultúrádat azáltal, hogy a legalja televíziós szórakoztató műsorban való szereplésért föladod a magad hatalmas, hallatlan tőkéjét. Itt és most ebben a helyzetben Herbie Stample-nek elképesztő tőke van a kezében. Ő neki nem kéne együttműködnie, ha tudja a választ, akármeddig bent maradhatna a műsorban, nem tudnák kirúgni a műsorból, nem tudnák sehogyan se kivásárolni, vagy kiejteni, de ő annak érdekében, hogy valami talmi, hogy valami méltatlanul hitvány bulvárszerephez jusson, valamelyik ocska himi-humi műsorukban föladja mindazt, ami az övé, és mindazt, ami nála van, hogy aztán azután, hogy nem tudja a választ, már hiába kiabálja azt, hogy de hát engem megvettek. Mert hát nem kellett volna eladnod magad, öreg. Most már csak úgy tudod lekaraktergyilkolni a tévécsatornát, ha saját magadat is lekaraktermészárolod vele. Most ha magadra akarod gyújtani a csatornát úgy, hogy te vagy a gyújtós, lángoló hajattól kapjon tüzet a tévécsatorna, akkor hát csináld, úgysem fogod, úgysem mered. Igen, itt ugye az értelmiség árulása szóba került, ugye elődött volt a Csillagszületik zsűriben Fáj Miklós, aki nekem a kedvenc kritikusom volt, aki az Élet és Irodalomban földbe dönkölte, kinyírta, megsemmisítette a tévéműsorokat, a komoly zenei kritikájában pedig a világszintű karmestereket alázott egyébként meg. Tehát az egyébként nem túlságosan nívós magyar zenei produkciókat, meg magyar televíziós produkciókat is megsemmisítette, tehát emlékezetes, amiért minőségi újságírás díját kapott a Napkelte, az egész heti Napkelte műsorfolyamról írt kiméletlen gyilkos kritikája, és ezek után a nagy kedvenc kritikuson beült ugye a Csillagszületékbe, és én már mondtam még az egyetemen, hogy na figyeljétek meg majd a Fáj, milyen szórakoztató lesz, ott micsoda alázás fog következni, amikor ezeket a kóklereket megsemmisíti. És hát ugye az első adás után megszégyenültem, amikor a kedvenc kritikusom, akit reklámoztam, az a világszintű produkcióként is tízeseket osztogatott mindenféle szerencsétleneknek. Mindenféle szerencsétleneknek, mindenféle karaoke hangocskáknak, akik fölbuszoztak Kaposvárról. Meg tudod, Richardoknak. Egész jó hangja van, tehát 10 pont, hogy egyszerűen az történik egy ilyen tévéstúdióban, annyi felől olyan mértékű nyomás helyeződik rá, hogy szolgáld ki a sót, hogy nem vagy képes egy versenynek a zsűrije lenni, mert te itt egy sónak a díszlete vagy. Ne roncsd el az élményt. És tudod, itt már nem a kulturális nívód, nem a kulturális kvalifikáltságod az, ami versenyez. Nem kétséges, hogy Fáy Miklósnak minden kulturális adottsága megvolt ahhoz, hogy, jól, hogy méltó legyen önmagához, a saját nimbuszához. Hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy van-e benned annyi karizma, hogy képes legyél egy ellentétes élményt legyártani a tévécsatorna által gyártott élménnyel. Mert a tévécsatorna azt az élményt gyártja, hogy amit itt most látsz, az a produkció, az frenetikus, az elképesztő, az hihetetlen. És tudod, ennek az érzelmi hullámverésében kéne neked ellenfordulnod, és azt mondanod, hogy álljon meg a menet. Ez egy viszonylag jól előadott produkció volt, 6 pont. Ki képes erre, ehhez titáni erő kell. És a helyzet az, hogy aki értelmiségiként nem bukik meg, megbukik kisemberként, kisegzisztenciaként. Aki a szórakoztatóiparnak ebbe a cirkuszába ellátogatott, de igazán nem képes arra, hogy ez alatt, a nyomás alatt a saját kulturális normáit érvényesíteni tudja. Ahogy mondtam, a céllövöldésnél kezdődnek a bajok, vagy előbb. Én azt hiszem, hogy alkalom szüli a tolvajt. Ez a fajta Sauron gyűrűje majdnem bárkiből kihúzhatja a korrupciót. Én inkább hiszek a Ruben Östlund kritikájának, mint a Robert Redfordénak, mert nem gondolom, hogy itt valami olyan történt, amit ne követne el közülünk szerintem kettőből egy ember. Nálunk Magyarországon, én nem emlékszem ilyen botrányra, hogy nálunk csak annyi volt a vitatárgya, hogy a műsorvezetőnek utólag elmondják-e a válaszokat és a hozzá kapcsolódó bombónokat, ugye gondolok itt a Vágó Istváni okoskodására minden egyes válaszadás után, nem pedig, hogy előre a játékosnak. Azt hiszem, hogy a legnagyobb kétségeim inkább a 3 kívánsággal kapcsolatban vannak, és az ott elhangzott kívánságokkal. Ami viszont itt a játékos cserélődési ciklust és a mi valóságunk kapcsolatát illeti, azt hiszem, hogy itt a lecserélődés igénye elérte a sztárjainkat egy pár éve. Már csak házi csillagok vannak, akiknek a lejárati határidejét már a csatorna határozza meg.